क्रिकेट मैदान है हरा भीड़ से भरा खेलने चल दिए ग्यारह विकेट है गड़े तैयार हम खड़े खेल शुरू होगा पौने ग्यारह मैदान है हरा भीड़ से भरा खेलने चल दिए ग्यारह विकेट है गड़े तैयार हम खड़े खेल शुरू होगा पौने ग्यारह ये है क्रिकेट आउट ये है क्रिकेट आउट ये है क्रिकेट आउट ये है क्रिकेट सिक्सर बेचारा ये बॉल घूमती हवा चूमती हुआ LBW बेसहारा ये है क्रिकेट सिक्सर ये है क्रिकेट बाउंड्री ये है क्रिकेट LBW ये है क्रिकेट सेंचुरी जब चाल बाजियां बेहतरीन कैच जीतना है मैच फील्डर की देखो कलाबाजियां मैदान है हरा भीड़ से भरा खेलने चल दिए ग्यारह ये है क्रिकेट बढ़कर